پیارے باپا جان، کسی فاسق و فاجر اور گناہگار شخص سے دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو بھی مطلب نیک نہیں ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی نہ کی جائے. دوستی جس کو کہتے ہیں وہ دوستی نہ کی جائے، کہ صحبت جو مؤثر ہے اور صحبت رنگ لاتی ہے. وہ ایک شعر مشہور ہے، غالباً شیخ سعدی کا ہے یا مولانا رومی کا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو جو دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے وہ نمازی بن جاتے ہیں، داڑھی سجاتے ہیں، امامہ سجاتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور باقی جو کھلنڈ رہے ادھر ادھر بےچارے گھومتے رہتے ہیں، ان کو صحبتیں نہیں ملی ہیں، تو مجھے سے بھی ہیں آپ کے سامنے. اسی طرح کئی دعوت اسلامی والوں کو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی میں آگے جوش میں اگر امام آباد لیا، داڑھی رکھ لی، پھر وہ اپنے پرانے دوستوں کی طرف جب رجوع کرتے، جوش میں آ گئے تھے، پھر پرانے دوستوں کی وہ خوش گپیاں یاد آتی ہیں، ان میں جب ملنا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور ابھی خود بےچارے اتنے پکے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو پکا سمجھ بیٹھتے کہ میں پکا ہوں، اتنے پکے نہیں ہوتے، تو پھر وہ سمجھتے کہ میں اس کو سیٹ کروں گا، اس کو ترکیب میں لاؤں گا، تو وہ ان کو ترکیب میں لے لیتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ امامہ اتر جاتا ہے، زلفیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی سیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کم، اور نمازوں میں سستی آنی شروع ہوتی ہے. یہ سب دیکھی والی باتیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.